एक नया जानवर मेढ़े ने गुलक पाड़ा मचा रखा था। वो बछेड़ी को टक्कर मारता और कुत्ते को पटक देता, कभी छुटके सांड को घूसा जड़ देता तो कहीं नन्नी बछिया को घायल कर देता। उसने सचमुच नाक में दम कर रखा था। जानवरों का परिषद चकराया हुआ था, शिकायतों का जैसे कोई अंत ही न था। घामड़ मेढ़ा, निर्दयी जानवर, बद दिमाग कहीं का, समझता क्या है अपने आप को? सभी उसे देखकर नाक भौंसी उड़ते, उस पर उंगली उठाते, अपनी कारगुजारियों का जवाब देने, अपने लड़ाई झगड़ों के लिए खेत प्रकट करने की खातिर मेढ़ों को जानवरों के परिषद के सामने तलब किया गया। मेढ़ा आया, सचमुच दुखी लग रहा था। सम्माननीय परिषद, मैं कसूरवार हूं, मैं यकीनन कसूरवार हूं, लेकिन मुझे अपनी बात समझाने की इजाजत दीजिए। मैं एक चिंतक हूं, मैं महान बातें सोचता हूं, मैं महान योजनाएं बनाता हूं, इसलिए मुझे शांत माहौल चाहिए। लेकिन भला यह मुझे मिले कैसे, जबकि पिल्ला लगातार भूखता रहता है, बछड़ा हिनहिनाता रहता है, सांड हुंकार भरता रहता है, बच्चियां रंभाती रहती है, जो मुझे चिंतन ही नहीं करने देते। परिषद में हंसी के ठाके फूट पड़े। जरा इस सेखी बाज की तो सुनो, सोचो तो, एक मेढ़ा चिंतन कर रहा, और भला तुमने विचार किस पर किया? परिषद ने अधिकार पूर्वक मांग की, तू गुस्ताख मेढ़ा, तुझे खुद को सुधारना होगा, तुझे बिल्कुल नए सिरे से एक बढ़िया जानवर बनना होगा, दयालु, मददगार और दोस्त मिजाज। घोड़े को देख, उनके पद चिन्हों पर चल। घोड़ा परिषद की सबसे ऊंची कुर्सी पर विराजमान था, वही सवाल करता और आदेश देता। उसे दिखावे या हेकड़ीबाजी से नफरत थी, वो समय की बर्बादी या झीकना बिछुरना बर्दाश्त नहीं कर पाता। अधीर होकर उसने अपने खुर से मेज थपथपाया और कहा, ये बकबक बंद करो, मुद्दे पर आओ। कुछ एक ने बेशक अपने होंठ भींच लिए, और ऐसे में वे कर ही कह सकते, जबकि मामले को संक्षेप में रखना हो, बातों को समझदारी के साथ निपटाया जाना। मेढ़े का मामला खत्म हुआ, जानवरों ने अपनी अपनी राह पकड़ी। बहरहाल मेढ़ा घोड़ा के पास पहुंचा और बोला, सम्मानित घोड़े जी, एक भिन्न जानवर बनने में मेरी मदद कीजिए, अपने नाम का पहला अक्षर मुझे दे दीजिए। मेढ़ा यह शब्द कितना सामान्य सा लगता है, घमेढ़ा कहीं अधिक इज्जतदार रहेगा। घमेढ़ा, घ मेढ़ा, घ मेढ़ा, यह मधुर संगीत सा लगता है। एक नए निर्दोष जानवर का एक नया नाम होना चाहिए, एक प्रभावशाली नाम। घोड़ा मीन मेखी नहीं था, इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे घोड़ा कहा जाए या घोड़ा, बशर्ते कि काम होता रहे और सब चीजें सुचारू ढंग से चलती रहे। तुम इसे ले सकते हो, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि अपनी पुरानी चालबाजियों से पीछा छुड़ाने में तुम्हारी मदद करेगा। घोड़ा हिनहिनाया, उस हिनहिनाहट के बाद वो घोड़ा बन गया और ठीक उसी क्षण एक घमेड़ा का जन्म हुआ। अगले दिन परिषद की बैठक में घमेड़ा उपस्थित हुआ और जोरदार आवाज में घोषणा की, मैं अब सुधर गया हूं, मैं एक नया जानवर बन चुका हूं, मेरा नाम अब घमेड़ा है, घमेड़ा। ओहो, परिषद के सदस्य चिल्ला उठे, घमेड़ा कितना शानदार मालूम पड़ता है, वो प्रतिष्ठित और होनहार बन गया है, घमेड़ा। ये बिना घ वाले किसी घोड़े से यकीनन अधिक प्रतिष्ठित है, किसी ऐसे शख्स ने कहा जिसे आडंबर पूर्ण भाषण देना पसंद है। खूब, बहुत खूब, परिषद ने सहमति प्रकट की, एक ओड़ा कितना मामूली सा लग रहा है, ओड़ा मुर्दाबाद, भाषण देने वाला चिल्लाया, घमेड़ा जिंदाबाद, घमेड़ा घमेड़ा घमेड़ा। परिषद ने राग लापा और घमेड़े को परिषद की सबसे ऊंची कुर्सी तक ले जाया गया, परंतु पिल्ले, छुटके से सांड, बछेड़ी और नन्नी सी बचिया को की मुश्किलें पहले से कहीं अधिक बढ़ गई, क्योंकि परिषद का यह फैसला था कि हमारे सम्माननीय घमेड़े जी महान चिंतन कर रहे हैं, संभल कर रहना, नहीं तो तुम्हें उनके सिंगों का मजा चखना पड़ेगा।